tout puissant, OK Jazz, avec multisystème, personne à grande. Oh baby, la vie de oh baby, le poète Lutumba, et puis ça va, mon boulouté, ma lème, doucement s'il vous plaît. Commandant, Natio kangelinga elongi lelo poso mubimba ekoki ngaya wana kolia teo susina motema nangali kambo yebisanga nini na sala koko akufatika ngai nayo namoni olingi obosana malobola kaka koko na simetie maloba oyo elelisaka bato dati na ngai dati petrol olobaki okoboya ngai teo ata mpasi yango ya liwa e yebisanga nini na sala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie ngadie sasantwa nakokufa libala oyo ya sur mesure top 13 chez Marc dati okangeli ngai elongi lelo poso mobimba ekoki ngai awa nakolia teo susi na motema na nga likambo yebisanga nini na sala koko akufatika ngai na yo namoni olingi obosana malobola kaka koko na simetiere maloba oyo elelisaka bato dati na ngai dati petrol olobaki okoboya ngai teo ata mpasi yango ya liwa e yebisanga nini na sala c'est toi mon cœur c'est toi ma vie ngadie sasantwa nakokufa e libala oyo ya simesure Babi Production, le meilleur de meilleurs. Tout ça, tout ça. Soki oyo kinga na likambo dati tuna kanga tango mosusu e baye mabombala na mitema ya bato mango bazali kobebisa mokili soki pe kanda na motema ekoluka ngai na bandoto te lukanga na basuveni okokutanga pembeni ya motema na yo nabandi nazali kolela dati e tongo ekota na ye butu ebo ekopesa ngai reza fotene ya ntango e mituna oyo nazwi eyano te na mokili nakoluka nse na bible nakokaka te osilika dati lobisa moninga ye bango wana bakoseka biso mosika touti na manyema tokoma na kizaza lelo yo boyanga soki balesi yokisi na kosala tuboyo sanza bongola nanu miso nsima okomonanga pembeni ya elili na yo na losambo nazali kolela dati e dati na nga totoibe mongongo ya motema na ngai mozangi mozangi nde maloba ye balingi bafutisa nga nde niongo te diki nsala niongo nga na defa te o liboso ya kokamata desizio e kanisa moke mama dati na nga tatoibe nzela ya bolingo tundi na mabulu motuka oyo ekumi bolingo na biso yende ezali na maboko na yo tika kotala pembeni okoya komona baoyo baleki ngai tina nini toswana na se ya ndoto na tongo bongo ekumanga mbonati otombongo moto ya kokumaka makidati ye akoswana kata kobundaka te o olingo ezali lokola ekoti ya liyebo ekokumamaka na nzete mibale te andimi babenganga mwasi mabe naboyi kopartage yo na mbanda Manuelie Nana Brazzaville. Paris et l'Est, Félix Fouti, Commandant, Thierry Matef, Olingo ezali lokola ekoti ya liyebo ekokuma makana nzete mibale te nandimi babenganga mwasi mabe na boyi kopartage yo na mbana na boyi kopartage yo na mbana Entre-toi